उत्तरखंड अध्याय 232 इंद्रप्रस्थ के द्वारका कोसला मधुबन बदरी हरिद्वार पुष्कर प्रयाग काशी कांची और गोकर्ण आदि तीर्थों का महात्म्य। राजा शिवि बोले, हे मुने, अब मुझे इंद्रप्रस्थ के सैकड़ों तीर्थों में से अन्य तीर्थों का भी महात्म्य बतलाइए। नारद जी ने कहा, हे राजन, इंद्रप्रस्थ के भीतर यह द्वारका नामक तीर्थ है, इसकी महिमा सुनो। कांपिल्य नगर में एक बहुत सुंदर और संगीतज्ञ ब्राह्मण रहता था। उसके गान की सुरीली ध्वनि से नगर की स्त्रियों के मनों में उसके प्रति पाप वासना युक्त बड़ा आकर्षण हो गया। नगर के लोगों ने जाकर राजा से शिकायत की। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने अपने को निर्दोष बताया और नगर की स्त्रियों को उछल। इतने में कुछ स्त्रियां भी वहां आ गई और निर्लज्जता पूर्ण बातें करने लगी। ब्राह्मण ने काम वासना की और पति वचना की निंदा करते हुए पातिव्रत की महिमा बताकर उन स्त्रियों को समझाया। वे ब्राह्मण की बात सुनकर बहुत लज्जित हुई और परस्पर पापी काम की निंदा करती हुई अपने घरों को लौट आई। कुछ समय बाद कारुष देश के राजा ने कापिल्य नगर पर आक्रमण किया और युद्ध में कापिल्य राज मारे गए। उनका नगर लूट गया, शूरवीर मारे गए और नगर की स्त्रियां जहर खाकर मर गई। जिन स्त्रियों ने संगीतज्ञ ब्राह्मण के प्रति आकर्षित होने के पाप का प्रायश्चित नहीं किया था, वे सब की सब बड़ी भयानक राक्षसियां होकर भूख प्यास से पीड़ित रहने लगी। वाणी और मन के किए हुए एक ही पाप से उन्हें दो जन्मों तक राक्षसी योनि में रहना पड़ा। अतएव पाप से डरने वाली किसी भी स्त्री को मन वाणी से कभी किसी भी पराए पति का सेवन नहीं करना चाहिए। अपना पति रोगी मूर्ख दरिद्र और अंधा हो तो भी उत्तम गति की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को उसका त्याग नहीं करना चाहिए। ये राक्षसियां इंद्रप्रस्थ के द्वारका नामक तीर्थ से जल लेकर पुष्कर जाते हुए ब्राह्मण के कमंडलू से जल की कुछ बूंदे पड़ते ही निष्पाप हो गई और भयानक राक्षसी शरीर से मुक्त होकर स्वर्ग में चली गई। इसी इंद्रप्रस्थ में कोसला अर्थात अयोध्या नामक एक तीर्थ है, इसके विषय में भी एक पुण्यमयी उपाख्यान है। चंद्रभागा नदी के किनारे एक पुरी में चांडक नामक एक जुआरी शराबखोर व्यभिचारी डकैत हत्यारा और मंदिरों का सामान चुराने में चतुर एक नाई रहता था। उसने एक दिन अपने समीप ही रहने वाले मुकुंद नामक धार्मिक और धनवान ब्राह्मण के घर में चोरी करने के लिए प्रवेश करके ब्राह्मण को मार डाला। इससे उनकी स्नेहमयी माता और सती पत्नी को बड़ा दुख हुआ और वे आर्त स्वर से विलाप करने लगी। इतने में ही मुकुंद के गुरु वेदायन नामक सन्यासी वहां आ पहुंचे। उन्होंने शरीर की नश्वरता का वर्णन करते हुए आत्मज्ञान का उपदेश देकर उन लोगों को समझाया और मुकुंद का अंत्योष्टि संस्कार करवाया। मुकुंद की गर्भवती पत्नी को विद्वान सन्यासी ने सती होने से रोक दिया। मुकुंद का छोटा भाई मुकुंद की अस्थियों को लेकर गंगा जी में छोड़ने के लिए चला। चलते चलते वह इस कोसल तीर्थ में आया। आधी रात को यहाँ अस्थि की गठरी को एक कुत्ते ने उठाकर कोसला के जल में फेंक दिया। अस्थियों के जल में पड़ते ही मुकुंद दिव्य विमान पर चढ़कर वहां आया और उसने तीर्थ के महात्म्य का वर्णन करते हुए यह बताया कि मेरी हड्डियों के तीर्थ में पड़ते ही मैं नरक से निकलकर इस उत्तम गति को प्राप्त हुआ हूँ। नरक मुझे इसीलिए प्राप्त हुआ था कि मैं गुरुद्रोही था। अब मैं उस पाप से मुक्त होकर 14 इंद्रों के काल तक सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करूंगा। यूं कहकर वह देवता के समान सुंदर शरीर वाला ब्राह्मण देखते ही देखते तत्काल स्वर्ग को चला गया। अब उस चांडक नाई की कथा सुनो। मुकुंद की हत्या का समाचार पाकर राजा ने चंडक को पकड़ मंगवाया और उसे चंद्रभागा से 8 कोस की दूरी पर ले जाकर चंडालों के द्वारा मरवा डाला। वह मारवाड़ देश में काला सांप हुआ। एक ब्राह्मण अपने माता पिता की हड्डियां गंगा जी में डालने के लिए एक पेटी में रख कर लाया था और वह कुछ साधुओं के दल के साथ वहीं आकर ठहरा जहां सांप रहता था। रात को सांप उस पेटी में घुस गया और पेटी के साथ वह भी कोसला तट पर आ पहुंचा। यहां पेटी खोली गई तो सांप निकल भागा, पर लोगों ने उसे मार डाला और मरते ही वह देव शरीर प्राप्त कर दिव्य विमान में बैठकर आ गया। उसने कहा, मैं चंडक नामक नाई था और ब्रह्म हत्या के पाप से 5 लाख वर्ष तक नरक की पीड़ा और 20,000 वर्ष तक सर्प योनि भोग कर आज इस तीर्थ में मरने के कारण परम उत्तम देवत्व को प्राप्त हुआ हूँ। तीर्थ का यह प्रत्यक्ष वैभव देखकर उस ब्राह्मण ने भी अपने माता पिता की हड्डियों को इसी तीर्थ में डाल दिया। हड्डियों के पड़ते ही उसके माता पिता श्रेष्ठ विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण किए यहाँ आए और अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग को चले गए। फिर वे सब साधु भी इसी कोसल तीर्थ में रह गए और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। नारद जी कहते हैं, यह परम पावन मधुवन तीर्थ है। यहाँ विश्व शांति घाट नामक तीर्थ है। एक ब्राह्मण पर्णशाला बनाकर यहाँ भगवान जी के दर्शन की इच्छा से सकुटुंब रहते थे। एक दिन तीर्थ में स्नान करते समय भी उन्हें यही अभिलाषा हुई और तत्काल भगवान जी ने दर्शन देकर उनको कृतार्थ कर दिया और वे भगवान जी की स्तुति करके उन्हीं के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। इस मधुबन से 11 धनुष की दूरी पर एक बद्री का आश्रम तीर्थ है। मगध देश में देवदास नामक एक सत्यवादी जितेंद्रिय और धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान जी के परम भक्त थे। उनके घर में उत्मान नाम की गुणवती पतिव्रता पत्नी थी। देवदास के अंगद नामक एक पुत्र और बल्या नाम की एक कन्या थी। देवदास ने दोनों का विवाह कर दिया। कन्या विवाहिता होने पर ससुराल चली गई और पुत्र अंगद ने घर का काम संभाल लिया। कुछ समय बाद विप्रवर देवदास ने अपनी पत्नी उत्मा से परामर्श करके निश्चय किया कि अब इस वृद्ध अवस्था में संसार के समस्त विनाशी पदार्थों से मन हटाकर इंद्रिय संयम पूर्वक हम लोगों को भगवान जी का भजन और तीर्थ सेवन करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने पुत्र अंगद को बुलाकर भगवान श्री हरि जी की आराधना का महत्व बतलाते हुए अपना निश्चय सुनाया और पुत्र से अनुमति पाकर वे दोनों कुछ धन लेकर भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए चल पड़े। रास्ते में कल्पग्राम के एक सिद्ध पुरुष से उनकी भेंट हुई। उस सिद्ध पुरुष ने इंद्रप्रस्थ के बद्री नामक तीर्थ का महात्म्य सुनाया, जिसमें पूर्व जन्म के व्यभिचार और डकैती आदि पापों के फल स्वरूप भयंकर भैंसा बने हुए एक राजा का तीर्थ में प्रवेश करते ही उद्धार हो गया था।